بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، فتير درس كي دي صحيح حديث ننقل أولو دي اهتمام سبب بيان شويو أو دي قرآن فاياتونا وحديث سورة إمام مسلم رحمه الله دا خبر ثابت كريو دا ذكر چي روايط دي شهادت سر پزينو معنى قانو كي موافق دي نو لك سنگا چي دي پاسق قواهي مردود دا نو روايطي هم مردود دي خو قواهي تري پا ديزي كي جدا شوي چې گواهی کې تعدد شرط وي، کله دوه او کله څلور، خو خبرې احاد کې دغه شرط نشته. او بیا په دې اړه حدیث راوړي چې ټولو په دې دلالت کوو چې د ضعیف متهم او وضع عربیانو روایت نقلول جایز نه دي. دا په رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې دروغ ویل دي او سخت حرام دي، او په دې اړه یې د احتیاط خبره کړې وه. نو اوس بل باب دی چې په دې باب کې دي، باب بیان ان الاسناد من الدین وأن الرواية لا تكون إلا عن الثقات وأن جرح الرواة بما هو فيهم جائز بل واجب وأنه ليس من الغيبة المحرمة بل من الذب عن الشريعة المكرمة. باب ده بيان ده كي إسناد دين ده أو رواية ده لا تكون إلا عن الثقات، ده بل ثقاتنا برات ده بل شانا نكيجي. وأن جرح الرواة بما هو فيهم جائز أو جرح الراويانو بها غسسرة چپاغويكي جائز دا، يعني كم عيب أو كم طعن چپاغويكي موجودي نو جرحهم جائز دا، بل واجب بل كي واجب دا. وأنه ليس من الغيبة المحرمة أو دا أغغيبت ندا چه حرامي، بل من الذب عن الشريعة المكرمة، بل كي دا دفاع دا الشريعة عزت من دا. نو دا باب چې د ځینې شارحینو دلته ورکړی دی، په دې باب سره دا خبره بیانوي چې اسناد په دین کې یو مهم مکان او مرتبه لري. نو هره خبره باید چې په سند سره وشي او سند د ثقه راوي دا معتبر شي. د هغې نه سوا چې نور کوم راویان دي نو د هغو سند ته اعتبار ورنه کړی شي او نه د هغوی په سند کومه خبره رانقل شي. او بیا دا خبره چې جرح د راویانو په هغه عیبونو سره چې په هغوی کې موجود دي دا جایز ده، بلکه واجب ده، ځکه چې دا غیبت نه ده، دا غیبت نه ده چې مانه تر راغلی او حرامي، بلکې دا د شریعت دفاع ده. ځکه که چیرې د دغه راوی عیب راښکاره نه شي نو په خلکو باندې به دین ګډوډ شي او د دین سره به لوی خیانت وشي. نو په دې وجه په داسې ځای کې به د شریعت خیرخواهي کې، د اسلام خیرخواهي به کې، او د داسې وضع او کذاب راوی هغه طعن چې دغه به راښکاره کې. نو بیا په دې باب کې ډېر احادیث راوړلي. نو امام مسلم رحمه الله وای: حدثنا حسن بن ربيع قال حدثنا حماد بن زيد عن ايوب وهشام عن محمد وحدثنا فضيل عن هشام قال وحدثنا مخلد بن حسين عن هشام عن محمد بن سيرين قال ان هذا العلم دين فانظروا عمن تاخذون دينكم. بمنتا حدیث بیان کړی د حسن ابن ربیع، حسن چې دا زوی د ربیع دی، هغه موږ ته حدیث بیان کړی د حماد ابن زید چې هغه زوی د زید دی، هغې د ایوب نه نقل کوي او د هشام نه، عن محمد چې هغوی د محمد نه نقل کوي، وحدثنا فضیل عن هشام. او بیا موږ ته حدیث بیان کړی د فضیل چې هغې د هشام نه نقلوي. قال هغوی وحدثنا مخلد بن حسين، من تحدث من كرد مخلد شي غزيد حسين دي، عن هشام اغيد هشام نقلي، عن محمد بن سيرين اغيد محمد بن سيرين نقلي. قال شغوي ان هذا العلم دين، يقينا دا علم دين دي، فانظروا عمن تاخذون دينكم، تاسو غوري د چانه د خپل دين زدكوي. نو دايده ابن سيرين رحمه الله اثر راوړه دي شرح د الفاظو د حدیث په دې ډول: هشام چې یو راوی د دې حدیث دی، هشام ابن حسان القردوسی په زمینه د قاب سره، عتب دی په ایوب باندې نو ځکه مجرور دی، عن ایوب و هشام، عن محمد کې د محمد نه مراد محمد ابن سیرین دی، د حدثنا فضیل او د حدثنا مخلد، د دې دواړو قایل چې دی حسن ابن ربیع دی، هغه وی چې موږ ته فضیل خبر راکړی دی او دغه شان مخلد. نو د دې حدثنا قائل هغه حسن بن ربيع دی. نو بیا ویل چې محمد بن سیرین ویل دی چې دا علم دین دی، تاسو وګورئ چې دا دین د چانه زده کوئ، یعنی چانه چې دین زده کوئ هغه سړی معلوم کوي ایا هغه د دې لایق دی چې تاسو د دین زده کوي او که نه. او دا حق خبره ده، اسناد له دین څخه دی. نو کله هم چې د چانه علم کې باید چې د هغې په اړه معلومات ولري چې دا ثقه دی او که نه، د اعتماد وړ دی او که نه، ضابط دی او که نه. بیا په ځانګړې توګه په دې زمانه کې چې د علم دعوه کوونکي ډېر شوي دي خو حق پرست پکې ډېر کم دي، هر کس خپل تنظیم او مذهب ته خلک رابلي، د نبی علیه السلام طریقې او د هغې تابعداري د خلکو نه پاتې ده. نو له دې وجې په دې باب کې ډېر احتیاط پکار دی. ډېر کسان چې د صوفیت په شرکي افکارو مبتلا کېږي، وجه یې د نااهله استاد شاګردي وي او یا هم د ارجا په ګنده افکارو مبتلا کېږي، نو د نااهله استاد شاګردي اصلي وجه یي. بس طالبان په دې کوشش کې چې موږ سعودي ته قبولي وشي او جامع اسلامي ته لاړ شو او هلته تعلیم وکړو، دکتورا حاصل کړو، لیسانس او دا ډیګرین حاصل کړو او بیا په دعایینو کې ولیکل شو، تنخواوې مې جاري شي، بس مزي هم دنیا او هم دین. خو دوی بیچارهګان بیا خبر نه وي چې کله هلته لاړ شي کمې ستنې ورته د سلولي حکومت نه ورفشکاري کېږي. د ټولو نه مخکې ورباندې د ارجاع عقیده صحیح مني او همدې ته یې رابلي چې کله ورله ذهن خراب کړي او دکتورا او نور لقبونه ورته ورکړي، نو بیا د خپل دولت له طرفه رسمي غړو کې حساب کړي چې بس ته اوس دعوت کوه، پیسې دې په موږ دي. نو دا بیا په مستقیم طریقې سره د تواغیتو لاسپیکري، که څه هم د شیخ او د حافظ لقب ورته حاصلي خو په اصل کې غټ تخریب کوونکي او د مسلمانانو دین او عقاید ورخرابوي. دوی ته بیا دغه تواغیت سوچه مسلمانان ښکاري او هیڅ قسم عیب پکې نه ویني. الغرض دا ټول د ناکاره استادانو شاګردۍ اثر وي. که داسې استاد سره شاګردي وکړي چې د اهل سنت په عقیده او منهج برابري، نو بیا د الله تعالی نه امید کیدلی شي چې ګمراه نه شي او د صحیح لارې هدایت ورته وشي. نو له دې وجې د استادانو ډېر اهتمام پکار دی، په دې باب کې ډېر احتیاط پکار دی. د هر چا نه علم زده کول نه دي پکار. بیا بل حدیث راوړي، نو وایي: حدثنا ابو جعفر محمد بن الصباح قال حدثنا اسماعيل بن زكريا عن عاصم الاحولاء عن ابن سيرين قال لم يكونوا يسالون عن الاسناد فلما وقعت الفتنه قالوا سموا لنا رجالكم. ومنت حديث بيان كرد ابو جعفر شخبل نمي محمد بن الصباح دي محمد زيد الصباح اغوي منت حديث بيان كرد اسماعيل ابن زكريا شد بلاب نمي زكريا دي عن عاصم الاحولاء اغيد عاصم الاحول نقل كي عن ابن سيرين اغيد ابن سيرين نقل كي قال شدي ابن سيرين ولدي لم يكونوا يسالون عن الاسناد سلفو به د اسناد په اړه تپوس نه کو چې کله به ورته حدیث بیان شو نو دا بیا نه ویلی چې ته اسناد پیش کړه، سند کې څوک دي. فلما وقعت الفتنه کله چې فتنه رامنځته شوه، فتنه راپیدا شوې، نو قالو بیا بیا ویله سمو لنا رجالکم تاسو موږ ته خپل رجال نومونه واخلئ، یعنی ستاسو په دې سند کې چې کوم راویندي د هغو نومونه راته پیش کوي، د څوک دي او څوک نه دي. فینظرو الی اهل السنه نو اهل سنت باور پکې قتل کېدله. فیؤخذ حدیثهم نو دوی حدیث به اخیستل کېده، یعنی څوک چې به د اهل سنت راویانو څخه و او د هغوی په اصولو به برابر و، عقیده به د اهل سنت والجماعه وه، نو د هغوی حدیث به اخیستل کېده. وینظر الی اهل البدع او مبتدعینو ته به هم قتل کېدل چې کوم یو بدعتي دی، نو فلا یؤخذ حدیثهم د هغوی حدیث به نه اخیستل کېده، یعنی کله چې به په سند کې مبتدع راغه نو حدیث بیا نه اخیستل کېده، او که سند کې به اهل سنه و ټول نو بیا به دا حدیث قبلېده. د دې الفاظو وضاحت دا دی، وایي فلما وقعت الفتنه کله چې فتنه واقع شوه، د فتنې نه مراد د روافظو او خوارجو فتنه ده، او د داسې خلکو رافیدا کېدل دي چې له ځانه احادیث جوړوي او خلک خپل بدعت ته رابلي، د صحیح او د ضعیف حدیث ترمنځ تمیز نه کوي. نو کله چې داسې فتنې رافیدا شوې، بیا سلفو په دې باب کې احتیاط شروع کړه، د هر چا حدیث بیا نه اخیسته تر څو چې بیا له سند نه معلوم کړی. شرح د حدیث هغه داسې ده، بدعت چې دی دا په دوه قسمه دی، اول مکفره بدعت او دویم مفسقه بدعت دی. مکفره بدعت دې ته وایي چې انسان په اسلام څخه وځي او کافر کیږي، لکه د جهمیو بدعت، د روافظو بدعت، د قدر یو بدعت او داسې نور. د کوم راوی چې په بدعت مکفره کې اختی د هغه روایت قبلول صحیح نه دي، او کوم راوی چې په بدعت مفسقه کې اختی نو د هغې په اړه د علماو دوه قوله دي. یو قول دا دی چې روایت مطلقا قبول نه دی، او دویم قول دا دی چې په دې کې تفصیل دی. که چیرې خپل بدعت ته خلک نه رابلل نو روایت به قبولي، او که خپل بدعت ته خلک رابلل نو روایت قبلول یې جایز نه دي. یعنی چې داسې روایتونه رانقلوي چې په هغې سره د هغوی بدعت قوي کیږي نو بیا د روایت نقلول جایز نه دي، ځکه چې دوی خاصې متهم وي. او که داسې روایت یې رانقلول چې بدعت یې ورسره نه قوي کیږي نو روایت قبلول یې جایز دي. د دې مثالونه اهل التأویل دي، یعنی هغه بدعتیان چې په شرعي نصوصو کې بې ځایه تأویلات کوي. او بل مثال یې خوارج دي چې کله داسې روایت نه رانقلول چې د دوی بدعت طبقه دعوت وي روایت قبلول یې جایز دي، ځکه چې خوارج د دروغ نه ډېر ځان ساتي او ګناه کبیره کفر ګڼي. له دې وجې خو خطیب بغدادي په الکفایتو فی علم الروایه کې د ابو داود چې صاحب د سنن دی د هغې نه نقل کړی دی چې هغه وایي ليس فی اصحاب الاهواء اصح حدیثا من الخوارج، په بدعتیانو کې تر ټولو صحیح روایت د خوارجو دی. خو دا هله چې کله مونږ د خوارجو بدعت ته منفسقه ویو او مکفره ورته ونه ویو، خو چې مکفره وګڼو نو بیا دغه حکم نه دی، روایت به بیا قبول نه وي. بیا که څوک دا اعتراض وکړي چې امام بخاري او امام مسلم خو هم د ځینو مبتدعینو راویانو څخه نقل کړی دی، نو د دې جواب شیخ الاسلام ابن تیمیه رحمه الله داسې کړی دی، هغه وایي چې هغوی ته د روایتونو توثیق په شواهدو سره شوی یا یې ورسره هم شواهد په باب کې وزیر راوړی وي. بیا که وویلی شي چې ولې د مبتدع روایت مطلق نه رد کوئ، نو جواب دا دی چې نه داسې نه کوو، ځکه ابن حجر رحمه الله په نخبه کې دې ته ترجیح ورکړې ده او ویلی دي کله چې یو مبتدع داسې روایت رانقلوي چې خپل بدعت قوي کوي نو روایت به مردودي، او که داسې روایت رانقلوي چې بدعت یې نه قوي کوي نو روایت به قبولي. دا چې کله بدعت مفسقه وي نو بیا دغه تفصیل پکې دی که مکفره وي نو هیڅکله قبول نه دی. د مفسقه او مکفره بدعت د تعین په اړه وایو چې د مکفره بدعت ډېرې بېلګې شتون لري، لکه د جهمیو بدعت یا د روافظو بدعت چې صحابو ته ګمراهان وي او نور ګنده عقاید لري، او یا د قدریو بدعت. نو کله هم چې په یو سند کې دغسې راویان راشي روایت به مردودي. بیا ځینې طالبان وایي چې یو مبتدع چې په یو فن کې ماهر وي لکه نحو او صرف کې، نو د دوی نه دغه فن لوستل څنګه دي، ځکه دا خو علیحده فن دی، قرآن او حدیث خو نه دي. نو د دې په اړه مونږ وایو چې دا فن هم باید له دوی څخه ونه لوستل شي، ځکه هغوی کې ځینې داسې مداریان هم وي چې په چل ول سره او ځینې نحوي صرفي مثالونو وړاندې کولو سره خپل بدعت ته خلک رابولي. نو د دغه فن په اړه هم باید احتیاط وشي. او دویمه وجه یې دا ده چې کله داسې مبتدع ته طالبان ورځي نو د هغې توثیق ورسره کیږي او د خلکو اعتماد ورباندې پیدا کیږي چې ګوره دې ته خدا نیکان خلک هم ورځي او درس دې کوي. نو د دې وجې نه د مبتدع نه درس لوستل نه دي په کار، حتی الامکان د هغې نه اجتناب په کار دی. د اهل سنه والجماعه علما شته دغه ضرورتونه د هغوی نه حل کیدلی شي الحمدلله. امام مسلم رحمه الله بیا بل حدیث راوړي، وایي حدثنا اسحاق بن ابراهيم الحنظلي قال اخبرنا عيسى وهو ابن يونس قال حدثنا الاوزاعي عن سليمان بن موسى قال لقيت طاوسا فقلت حدثني فلان كيت وكيت قال ان كان صاحبك مليا فخذ عنه. يمنت حديث بين كرد اسحاق بن ابراهيم الحنظلي اغوي منت خبر كرد عيسى وهو ابن يونس شد عيسى سوق ده زید یونس سید راوی تفسیری کرده ده. حدثنا اغوی مونگ تا حدیث بین کرده اوزاعی اغیه دا سلیمان ابن موسان نقل کهی، سلیمان چی زید موسا ده. دا سلیمان ابن موساوی لقیت طاوسا زد طاوس سر ملاو شما فقلت نو توم ویلا حدثنی فلان کیتا و کیتا ما تپلان کی دا حدیثی را تا بیان که. نو قال اغویل ان کان صاحب کمالیا کچیر تستاد غمالگر سیقی فخذ عنه علم تزدكا. دا حديث الفازو وزاحت داده اسحاق ابن ابراهيم الحنظلين مراد اسحاق ابن راهويه ده چه مشهور امام ده، او دا امام احمد ابن حنبل معاصر تير شوه، او زاعي هم مشهور امام تير شوه. كيتا وكيتا معنى دا كذا وكذا، يعني داسي داسي، او مليا معنى سقا زابط متقن چه سقا راوي بي زبط بي برابري او قبيحة بزي ولا بي نكتشير تداسي كسي بيت علم الزكاة يعني كيف علم او بوية اعتماد كي دلش لك سنجد شبه يو مالدار سليباني ده مال ده زمي پارا اعتماد كي دلش چاته ده يو مالدار پارا يو چاته پا يو مالدار ماني حوالا ورکلشي چي زاغين ده پیسي حاصل که نو اعتماد بي كي دلشي نو ده غشان پا دي رمي ماني بهم اعتماد كي دلشي نو ده داسي با اعتماد كسان روايط نقلول پكار دي ده بل حديث رولي نواي وحدثنا عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي قال أخبرنا مروان يعني ابن محمد الدمشقي قال حدثنا سعيد بن عبد العزيز عن سليمان بن موسى قال قلت لطاوس إن فلانا حدثني بكذا وكذا قال إن كان صاحبك مليا فخذ عنه يمنك حديث بين كرد عبد الله يزيد عبد الرحمن الدارمي دي أغوي منك خبر كرد مروان يعني مروان سوق دي يعني ابن محمد يعني زيد محمد الدمشقي چي ده دمشق علاقه ده اغيه منت حديث من كره ده سعيد ابن عبد العزيز اغيه ده سليمان ابن موسى نا ده سليمان چي زيد موسى ده غين نقلي ده سليمان ابن موسى وي اما طاوس تويل ان فلانا حدثني بكذا وكذا لان كي ما ته ده خبر كره ده ده حديث راته بيان كره ده نقال غويل ان كان صاحبك مليا كچرت استاذ ملگره سقي فخذ عنه علمت الزكاة ودي حديث كي عبد الله بن عبد الرحمن الدارمين مراد مشهور إمام دي چه صاحب ده سنن الدارمي دي دا غيبا رواية ده حديث رنقل شوية دي بيبال حديث رعبين واي حدثنا نصر بن علي الجهضمي قال حدثنا الأصمعي عن ابن أبي الزناد عن أبيه قال أدركت بالمدينة 100 كلهم مأمون ما يؤخذ عنهم الحديث يقال ليس من أهله في منت حديث بين كرد نصر بن علي الجهضمي نصر تزويد علي ذي أغوية منت حديث بين كرد أصمعي أغيادة ابن أبي الزناد ننقلي أغيادة قلب لار ننقلي شاغوية لدي أدركت بالمدينة 100 ما في مدينة سلكسان رالان ذكرل كلهم مأمون شطول باعتماد خلقه دا اعتماد ولا خلقه ما يؤخذ عنهم الحديث خو حديث بتنزى كذلا يقال يالكذلبة ليس من أهله دا أحاديث أهل ندي يعني دي أهل ندي دا دي لياقت نلري شيء دي من حديث دا شيء شرح هذا حديث غدا دا غربي ويش بمدينة كي سلك ساندسيو شطول دا اعتماد ولا خلقه مأمون مراد طول دا اعتماد ولا خلق يعني بتقوى ودينداري مشهور خو حديث دي وجنا ندا نقل کرد چه پا دي پن كي مهارت نلرلو زبط او اتقان نلرلو او دا پن خود زبط او اتقان سر تعلق لري نو دا دي وجنا دا کم راوی چه زبط او اتقان نيدا غي حديث من نقلي او حديث بات نزدكي امام مسلم رحمه الله بيواي حدثني محمد بن ابي عمر المكيو قال حدثنا سفيان حا وحدثني أبو بكر بن خلاد الباهلي واللفظ له قال سمعت سفيان بن عيينة عن مسعر قال سمعت سعد بن إبراهيم يقول لا يحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا الثقات فيما تحدث ما ينكرد محمد جغزيد أبي عمر المكيد أغير من تحدث ما ينكرد سفيان حاكب تحويل لإسناد إشارة ده إنه بل سند ماني هم ده حديث رانقل لغراولي بل سند وحدثني أبو بكر ما تحديث بين كرد أبو بكر جغزي ده خلاد الباهيلي ده أو ألفاز ده هم دغ أبو بكر دي ده أبو بكر الفاز راولي دلت تعين ده الفاز وكرد قال جغواي سمعت سفيان بن عيينة ما أريد اللي سفيان بن عيينة عن مسعر أغيد مسعرنا نقلي قال جغويلي دي سمعت سعد بن إبراهيم يقول ماذا سعد بن إبراهيم نوريد لي سعد تزيد إبراهيم دي شغب ويال لا يحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ده رسول الله صلى الله عليه وسلم حديث بن بياني إلا الثقات مقر سقر وين ببياني نمقصد ده حديث داده چه هقا حديث بقبليجي چه راوين سقيه چه راوين سقنينو حديث بيان قبليجي بيواي وحدثني محمد بن عبد الله بن قهزاد من أهل مروة قال سمعت عبدان بن عثمان يقول سمعت عبد الله بن المبارك يقول الإسناد من الدين ولولا الإسناد لقال من شاء ما شاء ماته حدیث بیان کړی دی محمد چې هغه زوی د عبدالله دی او هغه زوی د قحزاز دی من اهل مروه چې د مروه علاقې دی چې د خراسان په علاقو کې یوه علاقه ده. هغه وی سمعت عبدان بن عثمان ما د عبدان بن عثمان نه اوریدلی یقول چې ویل به سمعت عبدالله بن المبارک ما د عبدالله ابن المبارک نه اوریدلی چې هغه به ویل الاسناد من الدین اسناد له دین څخه دی ولولا الاسناد لقال من شاء ما شاء که چیرې اسناد نه وې نو ویلې به وې چا چې څه یې غوښتې وې یعنې چا چې څه غوښتلې هر څه به یې ویلې وې په دې دین کې به نوې نوې خبرې را پیدا کړې وې او د ځانه ډېرې خبرې به یې رانیستلې وې. خو اسناد چې دی دا د دین یوه مهمه برخه ده. نو کله چې په اسناد سره هغه کره خبره د کوټه نه جدا کېږي نو د دې وجې نه نو د هر چا خبره نه قبلېږي او هر څوک په دې دین کې نوې خبرې نشي رامنځته کولی. قال بيواي وقال محمد بن عبد الله ويلي محمد بن عبد الله حدثني العباس بن ابي رزمه ما تحديث بين كرد عباس ابن ابي رزمه تزيد ابو رزمه ده غوي سمعت عبد الله يقول ما اريد لي عبد الله نشويل به بيننا وبين القوم القوائم يعني الاسناد زمن او دي قوم ترمنز اسناد دي قوائم يعني اسناد دي دلته عبد الله نه مراد عبد الله ابن المبارک دی یعنی دا زمنګ او د خلکو ترمنځ اهل سنت او مبتدعين چې پیژندل کیږي نو په اسناد او پیژندل کیږي. اسناد ته قوائم زکه ویل چې قوائم اصل کې د ساروی پخو ته وای نو لکه څنګه چې ساروی پرته له پخو نشي ودرېدی نو همداسې یو حدیث هم بغیر له اسناد نشي ودرېدی. نو که چیرې څوک صحیح سند راوړي خبره به قبلیږي او که رای نه وړي نو نه به قبلیږي. وقال محمد سمعت أبا إسحاق إبراهيم بن عيسى الطالقاني قال قلت لعبد الله بن المبارك دبل أسر ده إيه محمد واي ماذا أبو إسحاق إبراهيم چه زيد عيسى الطالقاني ده وإذا غين مواري دل أبو إسحاق اسمي كن يدا إبراهيم خبل نم ده أو دبلار نم عيسى ده چه غويل دي قلت لعبد الله بن المبارك ما عبد الله بن المبارك تبيل يا أبا عبد الرحمن يا أبو عبد الرحمن الحديث الذي جاء إن من البر بعد البر أغا حديث شرا غلده داس الباس بكيدي إن من البر بعد البر يقينا لني كيسخة ورستل بلني كيسخة أغدادة أن تصلي لأبويك مع صلاتك جت المنزك دخب المور بلار دفارة مع صلاتك سرد منزستانا وتصوم لهما مع صومك او روجوني سيدي دوار د پاره د خپل روجي سره یعنی د خپل روجي ترڅنګ د دوی د پاره هم روجوني سي او د خپل المنز ترڅنګ د دوی د پاره المنزو کې نو دایونی کیدوی. قال وی دروی وای فقال عبد الله وی عبد الله یا با اسحاق عمن هذا اے ابو اسحاق عمن هذا دا خبر د چان را رسید الله دا ابو اسحاق وی قلت ما ورته ویلا هذا من حديث شهاب بن خراش دا حديث شهاب بن خراش نا رسول الله يعني دا حديث دا غيب سنة رسول الله نو فقال نو غيب لا ثقة دا شهاب بن خراش خو ثقة ده عمن وغيد كان رواية كرده. قال أبو إسحاق قلت ما ارتوي لا عن الحجاج بن دينار دا حجاج بن دينار نقل كرده نو قال بيبي ولا ثقة جغم ثقة ده دا اعتماد ورله عمن خاغي ده چانه نقل کړه ده. قال ابو اسحاق قلت ما ورته ویلا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم چې رسول الله صلى الله عليه وسلم فرمایلی دي. نو قال دغه عبد الله ابن المبارك ویلا يا ابا اسحاق يا ابو اسحاق ان بين الحجاج وبين دينار وبين النبي صلى الله عليه وسلم مفاوز تنقطع فيها اعناق المطي يقينا ده حجاج ابن دينار او ده نبي الاسلام ترمنز مفاوز ډیرې دښتې دي داسې دښتې تنقطع فيها چې ماتیږي په هغې کې اعناق المطی د سلیو څوټونه د اوښانو څوټونه پکې ماتیږي دونه اوږدې دښتې دي ولكن ليس في الصدقه اختلاف لیکن په صدقه کې هیڅ اختلاف نشته دی. مفاوز دا جمع د مفازه ده وچ صحرا ته وي چې هیڅ اوبه او ګیا واښه دا پکې نه وي داسې ساحه یي چې د نفس د هلاکت خطر پکې او مفازه چې په لغوي معنا سره د کامیابۍ په معنا هم راځي د ښه فعال له وجې ورته دغه نوم کېښودل شوی دی چې انسان پکې د حلاکت نه بچي، لکه څنګه چې عرب به لدیغ یعنی مار لړم چې چل شوي کس ته سلیم نوم تفاولن کاروي، نو دغه شان دلته هم تفاولن دغه صحرا ته د مفازی نوم ورکړه شوی دی. تنقطع فيها اعناق المطي، مطي هغه حیوان ته وایي چې سولي پي کېږي، لکه اوښان او دغه شان نور د اوښانو سوټونه پکې ماتیږي. یعنی د لریوالي د وجې نه چې دغه دښتې دومره لري چې د حیواناتو د حلاکت خطره پکې او دلته استعاره کړې ده، ځکه چې د نبی علیه السلام او د حجاج ابن دینار ترمنځ ډېره فاصله ده، ځکه حجاج ابن دینار تبه تابع دی، نو کومه فاصله چې د ده او د نبی علیه السلام ترمنځ وي نو دو واسطې خو به وي چې یو تابعي او بل صحابي، خو خپله هیڅکله د نبی علیه السلام سره اتصال نشي راتلی. نو معلومه شوه چې دا معذر روایت دی، ځکه معذر روایت هغه حدیث ته وایي چې دوه راویان یا د دوو نه ډېر راویان پرله پسې حذف شوي وي. نو د مور و پلار له طرفه د لمونځ کولو لپاره د دې نه استدلال نشي کېدلی، ځکه چې حدیث صحیح ثابت نه دی. که څه هم صدقه ورڅخه کولی شي چې هغه په بل صحیح حدیث کې ثابت ده، لکه په حدیث د بخاري کې دي، یو سړی نبی علیه السلام ته راغی وویل یا رسول الله ان امي افتتلت نفسها ولو تكلمت لتصدقت افاتصدق عنها؟ قال نعم. اذا الله رسول زما مور ناڅاپه بس مړه شوه، که چېرته خبرې کړې وې نو خامخا به د صدقې په اړه وصیت کړی وې، نو ایا زه د هغې نه صدقه وکړمه؟ نبی علیه السلام وفرمایل چې او. نو دا حدیث په دې دلیل دی چې صدقه د مور و پلار نه کولی شي، هغوی ته ثواب رسیږي، خو د لمونځ او دغه شان د روژې نیولو په اړه صحیح حدیث ثابت نه دی. بیا وایي وقال محمد سمعت علي بن شقيق يقول، يا محمد ويلدي ما دا علي بن شقيق نريد اللي علي تزيد الشقيق دي شغب ويل، سمعت عبد الله بن المبارك يقول ما دا عبد الله بن مبارك نريد اللي شويل على رؤوس الناس دخلكو بوران دخلكو مخامخا دعوا حديث عمرو بن ثابت، تاسو حديث عمرو بن ثابت فريدي فإنه كان يسب السلف، زکه چې هغې به سلفو ته کنځلې کولې. نو دلته چې دی په دې روایت کې یو کس مشخص کړی دی، اعلان یې کړی دی چې ګوره د دغه پلان کې حدیث مه قبلوئ، عمر بن ثابت حدیث مه قبلوئ، ځکه چې سلفو ته به یې کنځلې کولې. او دا د سلفو په سخ حرص دلالت کوي چې هغوی به د هغه چا حدیث نه قبلو چې د دروغو ویره به ترې کېدله. او په دې اړه دغه ښکاره اعلان دلیل دی کوم چې د عمر بن ثابت په اړه کړی دی، ځکه چې سلفه پسې به خبرې کولې، بدې ردې به ویلې. نو علما ورته د دې وجې نه ضعیف ویلي دي چې کبارو سلف پسې خبرې کړې دي، او په رفظ هم متهم دی، ځکه روافظ د سلفو مشرانو ته کنځلې کوي او په همدې معروف دي. نو سلفه به دومره اهتمام کوو چې د هر چا خبره به نه رانقلوله، په خلاف د دې زمانې د خلکو چې د هر چا خبره رانقلوي او هیڅ احتیاط په دې اړه نه کوي، بلکې د هر چا خبره قبلوي. که یو غټ تاغوتي ملایي هغه ته کومه خبره وکړي نوم یې زړه دکته کوي، ګوره وي دا ملا دی. که صوفي مشرکي د شرک په افکارو باندې اخته وي هغه ته کومه خبره وکړي عربي الفاظو ته ووایي بس وایي چې ګوره دا حدیث ویل او دا صحیح خبره ده، دا ملا دی، دا ټول ملایان دي، بس وایي الا بلا به ګردنې ملا، بس څه چې راته وي موږ به یې منو او حساب به بیا دوی ورکوي، ځکه چې که ګمراهۍ ته رابللي وو نو حساب به دې ورسره کېږي او زموږ څه ګناه ده. خو نه، دا خبره صحیح نه ده، تا باندې تحقیق پکار دی، ته په دې مکلف یې چې تحقیق وکړې او د هر ملا خبره ونه منې، بلکې د حق پرسته علماو خبره ومنې. کوم خلک چې ځان ته مولیان وي او نوی دین رئیس یې د نبی علیه السلام دین یې شاته کړی دی، د هغوی خبره مه منه. ډیموکراسۍ ته دین وي نو داسې خلکو خبره مه منه، ځکه چې دې باندې خو هر څوک پوهېږي چې دا ډیموکراسي د نبی علیه السلام په دین کې نشته دی، د دې کم مثال او کمه نمونه دا نشته دی، د قرآن او د حدیث نه ثابت نه ده. نو بیا څنګه داسې ملا خبره ته منې چې هغه تاته ډیموکراسي جایز کوي، ډیموکراتیک ملایي د سوسیالیزم یا د کمونیزم او سیکولریزم په عقیدو اخته او د هغې خبره ته قبلې؟ تاته ښه پته ده چې دا ډیموکرات ملا دی، نو بیا څنګه خبره منې؟ نو داسې خلکو خبره منل نه دي پکار، تر دې چې بعضی خلک روافظو باندې پښه ګمان کوي، نه، دا د عقیدې فساد دلیل دی چې څوک داسې کار کوي. بیا صحابو ته د دې وجې نه کنځل کول چې دوی صحابه دي نو دا کفر دی، او هم هغه چاته کنزل کول کفر دی چې ټول امت د هغه په ثنا او مدح راجمی، خو د چا په مدح یا صفت چې ټول امت نه وي راجمه، نو د هغې په اړه د علماو اختلاف دی. خو چې ټولو صحابو پسې بدې ردې څوک ووایي او یې غیر عادلان وګڼي، نو دا کفر دی، ځکه چې دا د شریعت د ټولو احکامو رد کول دي. بیا بل حدیث راوړي نو وایي: وحدثني ابو بكر بن النضر ابن ابي النضر قال حدثني ابو النضر هاشم بن القاسم قال حدثنا ابو عقيل صاحب بهيه قال كنت جالسا عند القاسم بن عبيد الله ويحيى بن سعيد. بمنت حديث بيان كرد ابو بكر ابن النضر، ابو بكر چي زويد نظر ده او غزويد ابي النضر ده. قال غوي حدثني دغ ابو بكر ويلدي ما تحديث بيان كرده ابو النظر هاشم بن القاسم، هاشم ابو النظر چخبل نمي هاشم دي او دبلار نمي قاسم دي. اغوي من تحديث بيان كرده دغ هاشم ابن القاسم وي ابو عقيل لا تحديث بيان كرده صاحب بهية چه دبهية ملگره يعني داغي شاگرد باتي شوه. قال چه دي ابو عقيل ويلدي كنت جالسا عند القاسم ابن عبيد الله، زد قاسم ابن عبيد الله سر ناسما، قاسم جزويد عبيد الله ده، ويحيى ابن سعيد أو ده يحيى ابن سعيد سر ناسما. فقال يحيى للقاسم، يحيى قاسم تويلا يا أبا محمد، يا أبو محمد إنه قبيح على مثلك، يقينا استابصير سليب على خدار دير بدا خبر ده، عظيم دير الوية خبر ده، أن تسأل عن شيء من أمر هذا الدين، شيء په دین کې د یو شي په اړه درنه پوښتنه وشي، د دین د مسایلو په اړه، ان تسأله چې تپوس درنه وشي عن شیء د یو شي په اړه من امر هذا الدین د دین د کارونو څخه، فلا یوجد عندك منه علم او د تاسره د هغې په اړه څه علم نه وي، فلا یوجد نه موندل کیږي عندك د تاسر منه د هغې په اړه علم، علم ولا فرج او نه څه حل. فرج کوشادګي ته وي، مراد حل لاره ده، او علم يا يدسي ولا تاسر علمني ولا مخرج او نسد وتر لار. فقال له القاسم، قاسم ارتويل وعم ذاك اغولي ذات سنغا. قال نهغي ارتويل لانك ابن امامي هدى ابن ابي بكر وعمر، زكا تشيت ددوا هدايه د امامانو زوي شي ابو بكر وعمر دي. قال راوي يقول له القاسم، قاسم ارتويل اقبح من ذاك دين دير بد عند من عقل عن الله، دغه چا په نیز چې د الله تعالی په اړه معلومات لري، د الله تعالی د طرفه ته علم ورکړل شوی، ان اقول بغیر علم، دا چې زه په غیر د علم نه یوه خبره وکړم، یعنی د دینم بده خبره دا ده چې ما سره علم نه او زه په غیر د علم نه یوه خبره وکړم، او اخذ عن غیر ثقه، یا د هغه چا خبره را نقل کوم چې هغه ثقه نه. قال فسکت، راوی وی چې دا سړی چوپ شو، فما اجابه او هیڅ جواب یې ته ورنکړ. د حدیث د وضاحت په اړه ویو، په دې کې ابو بکر ابن النضر نوم راغی چې دا یې خپل نوم دی او اسم کنیه نه ده، همدا قول په دې اړه مشهور دی. ځینې ویلي دي چې خپل نوم یې احمد او ځینې وی چې محمد و، خو هغه اقوال مشهور نه دي. او ابو النضر د ابو بکر نیکه دی چې خپل نوم یې ابو النضر هاشم بن القاسم و او قیصر لقب و. د ابو بکر نوم ډیر استعمال داسې دی چې ابو بکر ابن ابي النضر او بهيه یو زنانه وه چې د عایشه رضانها څخه روایتونه نقل کړي دي. د دغې زنانه څخه د هغه غلام ابو عقیل دا روایت نقل کړی دی چې خپل نوم یې یحیی ابن توکل الضرير المدني دی، او چا ویلي دي چې کوفي دی، خو ځینې علما ورته ضعیف ویلي دي. نو بیا سوال دا دی چې امام مسلم رحمه الله ولې د ده روایت را نقل کړی دی؟ ځواب دا دی چې د امام مسلم رحمه الله په نیز د ده جرح مفسره نه ده، او هغه مفسره جرح قبلی، لکه څنګه چې دې خبرې ته مخکې هم اشاره شوې ده. او دویمه وجه دا هم کیدلی شي چې هغه دا روایت اصل نه دی ګرځولی، بلکې د مخکې روایت استشهاد کې راوړی دی. ابن امامی د دوه امامانو د هدایت زوی، دا یې ورته څنګه وویل؟ دا ځکه چې یو یې د پلار طرفه نیکه دی او بل یې د مور طرفه نیکه دی. د پلار سلسله نسب یې داسې دی: قاسم ابن عبید الله ابن عبد الله ابن عمر ابن الخطاب. او د مور د طرف نه سلسله داسې وه: ام عبد الله بنت القاسم ابن محمد ابن ابي بكر رضي الله عنهما. بیا بل حدیث راوړي نو وایي: وحدثني بشر بن الحكم العبدي قال سمعت سفيان بن عيينه يقول. بما ته حدیث بیان کړی دی بشر بن الحكم العبدي، أغوي چه ماده سفيان بن عيينة وريدري دي شغب ويل أخبروني عن أبي عقيل صاحب بهية بما تدوي خبرك دا أبو عقيلنا چه دا ملگره دا بهية دي دا سلكي بهية دا بهيانة دي بهية لفظ دي بزمي دا باسر أن أبناء لعبد الله بن عمر چه يقينا زامن دا عبد الله بن عمر فزين نسخوك ابنا دي چه هم غراجه دي يقينا يزيد عبد الله بن عمر سألوه دوی تری تپوسوك عن شيء دي يشي پا عرى لم يكن عنده فيه علم چه دا غسر دا غيب عرى علم نو فقال له يحيى بن سعيد نو غطى يحيى بن سعيد ويل والله قسم بالله إني لأعظم أن يكون مثلك زخو دار دير غطى خبر اغنم چه ستا پا تسير يبسلي وأنت ابن إمامي الهدى أو تددوا ده هداية ده إمامان زوي يعني عمر وابن عمر يعني ده عمر أو ده ابن عمر زوي تسأل عن أمر ده تانا ده يو مساليب على بختنا كيجي ليس عندك فيه علم چه تاسر ده غيب على علم نشته ده فقال نو ده ابن عمر زمان زوي ورتويل أعظم من ذلك ده دينا مغطى خبره والله قسم بالله عند الله ده الله پنز وعند من عقل عن الله او دا غچا پنیز چه دا اللہ لطرف ورطا پوه ورکل شوی ان اقول بغیر علم دا خبر دا چه زفا غیر دا علم نیو خبر او کما یعنی ما سر دیو خبری پا علا علم نشتا دی ازم داسی دا زان نیو سوی اما دا دا طول نسخت خبر دا او اخبر عن غیر ثقت یا دا داسی چان خبر ورکم چه غسی قنی یعنی داس چه حدیث ویم چه غسی قنی قال دا رویوی وشهدهما أبو عقيل يحيى بن المتوكل أبو عقيل الذي دوار بخاك حزر وشخبن من يحيى زيد المتوكل حين قال ذلك كلاك دي دوار دا خبرك ولا نو بدي حديث كي هم دي خبر تأكيد شوية دي چه دا سقر وي روايط قبل أول بكار دي أو دا غير سقر روايط بايد چه قبول نشي دي حديث بس أنا دم دا غير اعتراض شوية دي چه بدي كي دوار عوين مشهول دي نو جواب امداده چه دای پا استشهاد که راوره ده او مستقل مساله ورباندی نده بینا کرده دلتا پا ده حدیث که ده ابناءن نپز راغه خو پا زین و نسخو که ورسرا ابنن ذکر ده چه همه غصهی ده او ده حدیث ده الفاظ سر موافق ده ذکر چه ابنن مفرد ده نو مراد ته قاسم ابن عبید الله ابن عبد الله ابن عمر ده کم چه حدیث که ذکر ده او به ورستا ورتا ده مفرد زمایر راجع شوی ده لکه سألوه که عنده که دغ زمائر ومدغ قاسم ابن عبيد الله ابن عبد الله ابن عمر ترجي دي فقال له يعني سومر زمائر چه ده مفرد ترخر راقلي دي نو در طولم دي ترجي دي نو دا پا دي دليل دي چه دا ابنن لفظ ده مفرد دي او مراد تي قاسم ابن عبيد الله دي انا قول بغير علم چه زب غير ده علم نيو خبره وكما هم دا حق خبره ده زكا چه بغير ده علم ندى اللہ تعالى دين پاڑا خبره كول گناه كبيره ده دا خو دين دي دا خو سقب شب نده چې ارڅوک به د خپل ځان نه لګي او خبرې وکړي کوم خبره چې کې په سند وکړه او وروسته د پوره ثبوت او تحقیق نه وکړه په دې اړه چې څوک بی باکی کوي بی احتیاطی کوي نو هغه به گمراه کیږي زمونږ د دین چې الله تعالی محفوظ ساتلی دی نو د سند د وجه نه سند ډیر مهم دی او اخذ عن غیر ثقه یا د غیر ثقه راوی روایت را نقل کوم نو دا کارم ګناه ده ځکه چې د غیر ثقه راوی حدیث را نقلول جایز نه دی مگر کله چې ضعف واضحه کوي چې خلکو ته ضعف بیانوي نو بیا نقلول جایز دي که څوک دلته اعتراض وکړي چې ابو هریره رضی الله عنه خو آیت الکرسی په اړه د شیطان خبره هم منلې ده نو د دې جواب دا دی چې دلته حجت د رسول الله صلی الله علیه وسلم په تایید کې دی د شیطان په خبره کې نه دی نبی علیه السلام یې تایید وکړه چې په دې سره شیطانان بندیږي او دا نه چې شیطان ورته داسې وویله او دا غیر خبرې د وجه نه د آیت الکرسی تایید وش نه بلکې د نبی علیه السلام د خبرې د وجه نه د آیت الکرسی تایید شوی دی بیا دا اثر په دې دلیل دی چې هغه څوک چې نور خلک ګمراه کوي باید چې خلکو ته په نښه شي او دا د شریعت خلاف کار نه دی نو ځکه خو موږ هم د دې زمانې د ګمراه علماو په اړه وخت په وخت تاسو ته خبر درکړی دی چې دا خلک د اعتماد وړ نه دي هغه خلکو باندې به څه اعتماد وشي چې د دین اساسي خبرې نه پیژني یا یې ښه پیژني خو خلکو ته یې تحریفوي د سلف د منهج او فهم خلاف کوي نو د داسې خلکو په نښه کولو کې مفسدت نشته بلکې دا غټ مصلحت دی سلف د وضع کذاب راوی بیان کړی دی نو باید چې دې زمانې وضعین کذابین هم خلکو ته په نښه شي بیا چې ځینې سلفو ضعیف احادیث را نقل کړي دي نو د هغې به څه جواب وي لکه ځینې مفسرینو او نورو نو د دې جواب دا دی چې هغوی سره یې شواهد دي او یا یې ورله په قاري اعتماد کړی او یا هم نور اسباب چې هغه دغه احاديث ولا نقل کړی بدل تزین شارحون باب را وړی دی نو ویل دی باب الجرح على الرواة وبيان احوالهم وكشف معايبهم وانه واجب وليس من الغيبة وبيان قبح من يعتد باحاديث الضعفاء ويرويها باب دی په بیان د جرح کې پراویانو باندې او د هغوی د احوالو په اړه وکشف معایبهم او د هغوی د عیبونو راښکاره کولو په اړه وانه واجب او دا کار واجب دی چې د هغوی عیبونه راښکاره شي وليس من الغیبت او غیبت نه دی وبیان قبح من یعتد باحادیث الضعفاء ویرویها او په بیان د بدی دغه چا کې چې د ضعیفانو راویانو احادیث ته اعتماد ورکوي او رانقلوي نبي حديث روي إمام مسلم رحمه الله واي وحدثنا عمرو بن علي أبو حفص قال سمعت يحيى بن سعيد قال سألت سفيان الثوري وشعبة ومالكا وابن عيينة عن الرجل لا يكون ثبتا في الحديث فيأتيني الرجل فيسألني عنه قالوا أخبر عنه أنه ليس بثبت يمنت حديث بيان كريد عمر بن علي عمر زيد علي ده يو عمر ده وبل عمر ده عمر او عمر کې فرق دا دی چې کله رانه وروسته ولیکلی نو هغه به عمر ویلی کیږي او کله چې واو نه ولیکل شوی نو هغه به عمر وي نو موږ ته حدیث بیان کړی دی عمر چې هغه زوی د علي دی ابو حفص چې د عمر اسم کنیا ابو حفص ده قال دا عمر وی سمعت یحیی بن سعید ما د یحیی بن سعید نه واورېدل یحیی چې زوی د سعید دی قال هغه وی سألت سفیان الثوریه ما د سفیان ثوری نه تپوس وکړه وشعبه ومالکا وابن عیینه د شعبه او مالک او د ابن عیینه نه مې پوښتنه وکړه عن الرجل دغه سړي په اړه لا یکون ثبتا فی الحدیث چې په حدیث کې ثبت نه سی قب کې نه یي فیأتینی الرجل فیسألنی عنه نو یو سړی ما ته راځي او د هغې په اړه ما نه پوښتنه کوي نو زه څنګه وکړم هغې ته څنګه خبره دغه سړي په اړه وکړمه قالو نو دوی راته وویل اخبر عنه انه ليس بثبت دغه راوی په اړه داسې خبر ورکړه چې دا ثبت نه دی یعنی د اعتماد وړ نه دی ثقه نه دی نو دا کار واجب دی ځکه چې د مسلمان خیرخواهي په کار ده کله چې یو عالم د اعتماد وړ نه وي باید چې خلکو ته په نښه شي چې دا د اعتماد وړ نه دی د دې عقیده خراب ده دا د اهل سنه والجماعه په منهج نه دی دا مبتدع دی ګمراه شوی دی نو داسې خبرې په کار دي د مسلمانانو خیرخواهي په کار ده او د ګمراهانو نه ساتل په کار دي ځکه چې هغه په یو چا باندې ښه ګمان کوي چې دا عالم دی پټکی والی دی او بس اوږده ګیره یې پرېښي د سپینې جامې اچولي دي ښه ګمان پرې کوي چې بس دا چې ټولې خبرې بیانوي دا بس یي نو له دې وجې د حق پرستو علماو دا وظیفه جوړیږي چې باطل پرست خلکو ته وښيي او مسلمانان ترې وساتي بیا بل حدیث را وړي او وایي وحدثنا عبید الله بن سعید قال سمعت النضر یقول بیا موږ ته حدیث بیان کړی دی عبید الله بن سعید هغه وی چې ما د نظر نه اورېدلی چې هغه به ویل سئل ابن عون عن حدیث لشهر د ابن عون نه د یو حدیث په اړه تپوس وشو چې هغه د شهر نه نقل دی شهر ابن حوشب نه وهو قائم على اسکفة الباب په داسې حال کې چې هغه په د دروازې په درشل ولاړو فقال نو ویې ویله ان شهرا یقینا شهر نزکوه خلق عیب ویلې ده ان شهرا نزکوه ده شهر خلق عيب ولده قال مسلم رحمه الله امام مسلم رحمه الله واي يقول ويلي اخذته ألسنة الناس تكلموا فيه خلق بخلوكي اخسته او ده ده پا علي خبري کري دي يعني ده ده خبره چه ده خلقو كي خورا شوي ده او ده ده پا علي كلام چه ده اغم شور شوي ده ده حديث وضاحت دسي ده ابن عون ده يو اوچت امام ده چه عبدالله ابن عون ابن ارتوبان ابو عون البصري ده ده ته د علماو سردار ویل کېده او ډیر زیات مناقب لري اوس کفة الباب دا په زمه د حمزې سره دی او بیروسته کاب دی او تشدید دفاع سره دی اوس کفة د دروازې لاندینۍ درشل ته وي او نزکوهو کې نون او زا دواړه مفتوح دي مانا یې ده د چا عیب ویل چې دا په ډیرې جرحې دلیل دی عرب وی طعنوه بالنیزک یو سړی په غشي سره وهل نیزک واړه غشي ته وایي بیا دا لفظ دې ته اشاره کوي چې په نوموړي راوي کې ډیره جرحه ده او دا پکې مشهور لغت دی یعنې بل لغت هم شته چې هغه ترکوه دی خو هغه مشهور نه دی دغه دویم لغت ته قاضي عیاض ضعیف ویلي دي د ترکوه لغت ته او ځینو ورته تصحیف ویلي دي بل دلیل د دغه لغت دا هم دی چې شهر ابن حوشب متروک نه دی بلکې غټو علماو یې توثیق کړی دی لك أحمد بن حنبل ويحيى بن معين أو نورو أحمد بن حنبل دفع عربي ما أحسن حديثه سخيست حديث ده أو توثيقه لكرد أحمد بن عبد الله العجلوي وهو تابعي ثقة ده تابعي ترشبه ده وثقه ده أو ابن أبي خيسماء ده يحيى بن معين نقل كرد ده شاغم تسيقه لدي أبو زرعوي لا بأس به أو الترمذي ولدي شي محمد يعني بخاري وشهر كده حسن الحديث ده وقوي أمره أو قوي ورتويلدي أو بواي إنما تكلم فيه ابن عون لدي بعلى ابن عون خبر كرلا كلامي بكرده يعقوب ابن بشيبة هم شهر تسيقه ولدي أو صالح ابن محمد ولدي شهر روى عنه الناس من أهل الكوفة وأهل البصرة وأهل الشام ولم يوقف منه على كذب وكان رجلا ينسك أي يتعبد وإذا شهر نشده دير خلق روايتنا نقل كل دي كوبية أو بصرية أو شام ولا أو سوكي دروغو بعد خبر ندي دا عبادة جزار سرعو خدايم بعد ويلشوي دي دا صدوق كثير الإرسال ودير إرسال بكو أو وهم بوتا دير راتو دا صدوق روي روايت مختلف درجي لري فزينو مراتب وي روايت قبول دي أو فزينو قبول ني بواي وحدثني حجاج بن الشاعر قال حدثنا شبابة قال شعبة وقد لقيت شهرا فلم أعتد به بما تحديث ما ينكرد حجاج شغزيد الشاعر دي الشاعر أغوي ما تحديث شبابة ينكرد شغوي لدي شعبواي وقد لقيت شهرا زد الشهر سرى مخامخشما فلم أعتد به نما في اعتماد ندي كرد دا حديث دا الباز وزاحت دا حجاج بنم أو اسم كنية دا بلار نم نسبت هر سکی د ظالم حجاج سره موافق ده خو په نکاح زمانه او عدالت او خسیرت کې تی جدا ده دو شبابا نوم او نسب او عدد شبابا ابن السوار ابو عمر الفزاري د پاره ویل شوی دی چې مرواني نوم او شبابه لقب نو په دې اثر کې هم په شهر باندې جرح شوی ده حدیث ته اعتماد نه ورکړ شوی به بل اثر راوړي نو وای وحدثني محمد بن عبد الله بن قهزاز من اهل مروه قال أخبرني علي بن حسين بن واقد قال عبد الله بن المبارك بما تحدث من كرده محمد بن عبد الله محمد جزيد عبد الله ده أغزويد قهزاز ده من أهل مروة أو ده مروة علاقه ده شهد خراسان فإلى قوكي وإلى خدا قال غوي أخبرني علي بن حسين بن واقد ما تخبر كرده علي جزيد حسين أو غزيد واقد ده قال غوي ده علي قال عبد الله بن المبارك عبد الله بن المبارك ولدي قلت لسفيان الثوري ما سفيان الثوري تقول إن عباد بن كثير من تعرف حاله يقينا عباد بن كثير هذا سوق ده شتيب حال خبري وإذا حدث جاء بأمر عظيم كلتشي حديث بياني نردير لي مصيبة رولي فترى أن أقول للناس نو آيات تدا نسر لريش الزخل كتويم لا تأخذوا عنه چه تاسو دون حدیث مزده کوئی نو قال سفیان وی لسفیان بالا ولنا هم دغا سوایا کنا نو قال عبدالله وی عبدالله بن المبارک فکنتو اذا کنتو في مجلس نو زچی با کم یو مجلس کی وما ذکر فيه عباد چه پا اغاکی بدا عباد یادونا وشوا اثنیتو علیه في دینه ما بدا غید دین پارا خسی پت بیان کچه دا خدین دار سره ده و اقول ویلبمی لا تأخذو عنه حدیث مزده کوئی نگورا سلپ سمرا احتمام کرده ده حدیثو پا اره سپا دینی منگه ترار سواله ده نوچی سوک سپا دین پریدی دغا سپا اسانید پریدی او ضعیف روایتونو بسیزینو دا به ده خپل نقصان ده عباد ابن کثیر ده روی پا اره ده علماء و جرح اغا داسی ده و ابن معین ویلی دی لیس بشی انده ایچ هم نده یا امام بخاری ویل ترکوه محدیسینو پریخه ده و وکان شعبتو لا يستغفر له شعبه بدي ده پاربخن نو وختله وي وكان سفيان الثوري بمكه فمات عباد فلم يشهد سفيان جنازته وي سفيان الثوري چي ده په مکه کې ونو کله چې عباد مرشه جنازته حاضر نشو وقال محمد ويلدي حدثنا عبد الله بن عثمان منتا حديث بيان کړ ده عبد الله بن عثمان قال غوي قال ابي ما تسمع بلارو يلا قال عبد الله بن المبارك ويلدي انتهيت الى شعبته زو شعبته ورسدم فقال نغيولا هذا عباد بن كثير دا عباد بن كثير دي فحذروه زانتي وساتي يعني دا عباد بن كثير بعد دا خبره وقل زانتي وساتي دينا روايت ما نقلوه وحدثني الفضل بن سهل قال سألته معل الرازية عن محمد بن سعيد الذي روى عنه عباد دا بل سر روري ما تحديث من انكره ده فضل بن سهل اغي ما تبوسو كده معلاء الرازين دا محمد بن سعيد بأرى الذي روى عنه عباد هغكسش عبادتي روايت نقل كره ده يعني محمد بن سعيد دا عباد استاذ ده نو دا دي محمد بن سعيد بأرى ما تبوسو كده نوي فأخبرني عن عيسى بن يونس اغي ما تخبر راك ده عيسى بن يونس ترفع جي قال غويل دي عيسى بن يونس ويل دي كنت على بابه زد محمد بن سعيد دروازة ولارم وسفيان عنده أو سفيان داغي خاطر أغلو داغي سر خواكو فلما خرج كلج دا محمد بن سعيد وته سألته ما تتبوسك دي سفيان عنه دا محمد بن سعيد بعلا فأخبرني أنه كذاب نو ما تدا خبر راك شكور دا دروغشن دي زانت وساتا كذاب دروغشن دي نو سفيان رحمه الله دا عباد دا أستاذ چه محمد بن سعيد نميده وقتنا شوي دا نو غويلي دي چه دا كذاب دي نو عباد چه دي روايط پا نقلولو كي احتياط نده کرده او دا هر چاله روايط نقل کرده دي نو دي وجه نا روايط بي قبول ني كسهم پا ديانت او تقوى كيس خبره نشتا قو تحري نده کرده و باب دا روايط كي تحري او ضبط تا اعتبار ده که هر چوران تقوى دار همي و چه دا سپات پا كي ني نو بي روايط اعتبار نشتا ده نو تردیز آیا چه سمرا اثار بیان شو طول كي دي تاكيد راغلي ده چه د زویب او د کذاب او د وزار او روایت قبل او ندی پکار او په دې مسله کې ډیر احتیاط پکار دی ځکه چې دا زموږ دین دی باید چې دې په اړه احتیاط وکړو او د هر چا نه ځنو کو د هر چا خبره په دې اړه تایید نکو بلکې حق پرست سب سی وګرځو ضابطین متقینین روایت قبول کو او د صحیح احادیث تعالی شو کو د ضعیف احادیث نه ځان وساتو صحیح احادیث به په هغه معنی واخلو کومه معنی مانی چې سلف صالحین وخصی دي وسم ډیر د علم دا وکونکي احادیث پیش کی خو بیزای تاویلات پک کی تحریفی نو پدی اړه ډیره زیرکتیا پکار ده زکه چې د اهل سنت والجماعه دا اصل له فهم النصوص على فهم السلف الصالح نصوص شرعیه به د سلف صالحین و فهم اخلي د ارچا په فهم یې نه اخلي نو کم خلک چې د سلف د لارې نه جدا شوی دي گمراه شوی دي باید چې دا غوی تاویلات او دا غوی تحریفات په سیسوک لاړ نشي بس حق چې دی په هغه طریقې باندې قبول کړي په کومه طریقه باندې سلف صالحین قبول کړی او نور آثار چې دی په دې اړه به په بل درس کې ذکر شي انشاءالله. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.